przyjdź razem z przyjaciółmi do MediaMarkt po grę Marvel's Avengers w cenie 249 zł na PlayStation 4 i grajcie razem. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 7 września, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Trwają rozmowy Zjednoczonej Prawicy w sprawie nowej umowy koalicyjnej. Rozwój Trójmorza i współpraca w jego ramach służą całej Unii Europejskiej, tak mówił prezydent podczas otwarcia konferencji giełd Trójmorza. Ponad 600 osób zatrzymanych na Białorusi po wczorajszych manifestacjach opozycji. Liderzy Zjednoczonej Prawicy kontynuują dzisiaj rozmowy w sprawie nowej umowy koalicyjnej oraz rekonstrukcji rządu. Od 11 w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie trwa spotkanie z udziałem m.in. prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego, szefa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry oraz lidera Porozumienia Jarosława Gowina. Europoseł Solidarnej Polski Patryk Jaki powiedział przed spotkaniem, że jest przekonany, że obecna umowa koalicyjna będzie kontynuowana. Ustalamy teraz dobre szczegóły, które jestem przekonany dadzą nam nowy impuls na 3 lata zbliżającej się kadencji, no bo jest to okres trudny dla Polski z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że dalej przed nami stoi widmo drugiej fali kryzysu gospodarczego związanego z koronawirusem, a po drugie no stoją przed nami pytania związane z tym, które instytucje państwa i jak reformować, aby Polska była za te 3 lata silniejszym państwem niż dzisiaj. Rekonstrukcję rządu zapowiedział w lipcu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ma do niej dojść na przełomie września i października. W ramach rekonstrukcji ma zostać m.in. zmniejszona liczba ministerstw, co ma usprawnić proces decyzyjny. Prezydent Andrzej Duda podczas otwarcia konferencji giełd Trójmorza podkreślił rolę biznesu we współpracy państw członkowskich. Jak zaznaczył, politycy mogą wspierać rozwój gospodarczy, ale główną rolę odgrywają w nim przedsiębiorcy. Prezydent Andrzej Duda, mówiąc o inicjatywie Trójmorza, podkreślił, że cieszy się z zaangażowania nie tylko premierów czy ministrów, ale również biznesu. To biznes właśnie jest tą solą ziemi i jeżeli ktoś ma ten rozwój prowadzić, to my oczywiście jako politycy możemy stymulować, my jako politycy możemy wspierać, my możemy organizować różnego rodzaju formy instytucjonalne, takie jak Fundusz Trójmorza. My możemy szukać możliwości tworzenia różnych programów, które by poprawiały i umożliwiały kwestie inwestycyjne, ale my przecież sami inwestycji nie zrealizujemy. Bez tych, którzy działają na rynku, bez biznesu inwestycji nie będzie. Na konferencję giełd Trójmorza do Krakowa zaproszeni zostali prezesi giełd z regionu, przedstawiciele administracji publicznej, praktycy biznesu i przedstawiciele najważniejszych instytucji finansowych w regionie. Białoruskie media informują o brutalności policji. Podczas wczorajszej, 29. powyborczej demonstracji opozycji tylko w Mińsku zatrzymanych zostało około 200 manifestantów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało z kolei o zatrzymaniu w całym kraju 633 osób. Zamknięte przez władze Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna podaje na swojej stronie internetowej nazwiska 194 osób zatrzymanych wczoraj w Mińsku. Około 30 osób zostało zatrzymanych w Brześciu. Do zatrzymań protestujących dochodziło również w Grodnie, Baranowiczach, Mohylewie i Witebsku. Wśród zatrzymanych w Mińsku jest Irina Suchiej, szefowa ekologicznej organizacji EkoDom. Została zatrzymana wczoraj w swoim mieszkaniu. Dziś prawdopodobnie będzie sądzona. Portal internetowy Tutbai informuje, że milicyjny OMON masowo zatrzymywał wczoraj ludzi w stolicy, gdy demonstracja kończyła się w pobliżu Pałacu Niepodległości. To nowa rezydencja prezydenta. Część ludzi próbowała chronić się przed zatrzymaniem, skacząc do przepływającej obok rzeki Świsłocz. Niektórych wzięli do swojej łodzi ratownicy, których również potem zatrzymano. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W Gdyni stanęła pierwsza lodówka społeczna. To prosty sposób na pomoc najbardziej potrzebującym. Każdy może przyjść i włożyć do lodówki żywność. Osoby potrzebujące zabierają to, czego im brakuje. Lodówka ma przeszklone przednie drzwi, a w środku jest oświetlona, mówi Piotr Matuszak, proboszcz parafii świętego Antoniego w Gdyni. To pozwala być człowiekowi, który potrzebuje też anonimowym. Taką potrzebę ci ludzie mają. Nie chcą się też ze swoim niedostatkiem jakby obnosić, więc mogą tutaj przyjść o każdej porze dnia i nocy, bo lodówka jest cały czas pełna i mogą wziąć te produkty i przede wszystkim zaspokoić te podstawowe potrzeby i nie być głodnym. Lodówka znajduje się przy wejściu do Dolnego Kościoła Ojców Franciszkanów przy ulicy Ujejskiego w Gdyni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Thinks? To się chyba pisze. To jest taka satyra na jechiniego architekta. No bo on był pies na baby, to oni mu łeb leną na tłum wsiakaj. A może by pan przestał bredzić i wziął się do pracy? A może by pani przestała marudzić i posłuchała historii Egiptu? A może by pan postał w pośredniaku? A może wziąłbym się do pracy? No, i można? Można, a nawet trzeba zbudować wiele zaskakujących rzeczy w Polsce. Budownictwo to będzie jedyna rzecz, dzięki której zasłyniemy w Unii. Mieszkanie, mamy własny klucz do lokalu numer 6. Gdzie życie nam popłynie, jak pieśń na mandolinie, szczęśliwych ludzi pieśń. Po schodach tup, tup, tup, powinda w stadium prób, serduszko pik, pik, pik, jesteśmy w mig. O, to wreszcie ta szczęśliwa chwila. Ach, przenieś mnie przez próg, lecz nie znam w progu nóg. Do wody róże wstaw, brak wody, ach. Miły, nie martw się już, gdy płonie miłość w nas, nie żaluj róż. Okna jakoś domkniemy, winda ruszy znów, monter zreperuje gaz. Więc proszę w ramach troski o naszych uczuć rozkwit, uśmiechnij się choć raz. Po schodach tup, tup, tup, po windach wciąż jak słup, serduszko pik, pik, pik, humorek znikł. Wisła płynie, rok za rokiem mija, za wąskie drzwi ciut, ciut, mówiłam, żebyś schudł, z głośnika skoro świt, koncercik spłyt. Jedno pociesza nas, rakiety rychły start na jedną z gwiazd. Mamy słodkie maleństwo, loczki ma jak len, głos jak najzdolniejszy ptak. Do domu już wracamy, syn drobi obok mamy i nudzi sobie tak. Po schodach tup, tup, tup, po winda stadium klub, seldusko pik, pik, pik, humolek znikł. Wisła płynie, lok za lokiem mija. Ach, przenieś mnie przez pluk, lecz nie znam w plogu nóg, przez głośnik z kolo świt, koncercik split. Mamo, nie daj się łzom, jak będę duzy, to ci zrobię dom. Jak będę duzy, to ci zrobię dom. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my wracamy do powtórki z rozrywki. To była piosenka pod tytułem Mieszkanie w wykonaniu Nataszy Zylskiej. Porządny dom charakteryzuje się również posiadaniem piwnicy i strychu. To dwie opcje do wyboru dla tych, którzy lubią schodzić oraz tych, którzy lubią wchodzić.

to znowu żywczą się krzepisz kąpielą, bo własną masz wannę i zle. Fruwają godzinki jak ptaszki, aż sen nie zaczyna ci być. I wtedy zdejmujesz kamaszki, bo bez nich najmilej jest śnić. I płyniesz nad miastem w tapczana gondoli i widzisz, jak miasto twe lśni. Milionem światelek w milionie pokoi i twoim światelkiem wśród nich. Milionem światelek w milionie pokoi i twoim światelkiem wśród nich. Porządny dom charakteryzuje się przede wszystkim drzwiami. A ja pytam, czym charakteryzuje się porządny las? Również drzwiami. Przed nami podwieczorkowy wynalazca drzwi do lasu, a zaraz potem Andrzej Sikorowski przypomni kolejny element, którym charakteryzuje się porządny dom, a mianowicie okno. W tym przypadku okno na planty. Proszę Państwa, teraz odczytam Państwu. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Panu. Dobry wieczór. Dobry wieczór Panu. Cóż Pan znowu wymyślił? A tym razem nie ja, proszę Pana, tylko jeden z naszych słuchaczy przysłał bardzo ciekawy projekt wynalazku. O. I czy pozwoli Pan, że ja odczytam fragment listu? Prosimy bardzo. Doskonale. Skąd to jest list? Proszę Pana, Pan Majewski Kazimierz Racibusz Wesoła 37. Prosimy o tekst. Proszę bardzo. Kochany podwieczorku, audycji Twoich słucham od początku i bardzo mi się podobają. A najbardziej wynalazki tego inżyniera. Nazwiska nie pamiętam, bo mi się jakoś nigdy nie chce utrzymać w głowie. Ja chciałbym mu podsunąć pewną myśl, a mianowicie chodzi mi o skonstruowanie drzwi do lasu. Będą z tego wielkie korzyści. Na przykład jest u nas teraz plaga wilków. Myśliwi muszą chodzić po lesie i szukać ich. A gdyby były w lesie drzwi, wzięlibyśmy jednego barana, oczywiście zabitego, bo żywy by uciekł, położylibyśmy go w odległości około 300 metrów od drzwi i gdy wszystkie wilki wyszłyby z lasu, żeby sobie podjeść trochę mięsa, to my wtedy zamykamy drzwi i mamy wszystkie wilki jak na dłoni. I myśliwi rzucają się na nich i mordują co do jednego. Albo klusownictwo zostanie też całkiem wyeliminowane, bo jak gajowy zamknie drzwi na klucz, to żaden klusownik tam nie wejdzie. Proszę o przedstawienie mego pomysłu wyżej wymienionemu inżynierowi do opracowania. Z poważaniem, Kazimierz Majewski, Racibusz, Wesoła 37. Tak. Więc panie Kazimierzu, serdecznie panu dziękujemy za pomysł. Tak jest. Mam wrażenie, że pan to już ale jakoś oczywiście, ale oczywiście na wstępie chciałbym uprzejmie podziękować panu Majewskiemu i natychmiast przystąpić do ogłoszenia wyników badań nad tym wynalazkiem. Tak, tak no jest. Więc uwaga, Racibusz. Więc tak, punkt pierwszy, konstrukcja i inne szczegóły techniczne. A więc budujemy drzwi z dobrze wysuszonego drzewa. Dlaczego? Bo to przecież nie do mieszkania. No tak. Drzwi będą miały 94 cm szerokości, żeby wilki mogły wchodzić parami, prawda? Po to i szybciej i myśliwie nie będą potrzebowali marznąć, czekając na odstrzał. Prawda? Obok zupełnie montujemy takie malusieńkie drzwi, żeby i male mogły wchodzić. Tak. A dla basiorów? Będzie napis dla panów. Aha, przewiduję zresztą dwa typy, proszę pana. Jeden prywatny z dzwonkiem, ze skrzyneczką na listy i ze słomianką, żeby usunąć podejrzenia, że będzie się strzelać. I drugi handlowy, proszę pana, z tabliczkami. Remanent, przerwa obiadowa od 13 do 15. Wyszłam do domu, bo mi dziecko płacze. Jestem u manikurzystki. Przyjęcie towaru. A nie, to wilka mogłoby zdenerwować. No tak. Myślałem także nad zastosowaniem drzwi obrotowych. Proszę pana, z automatem do liczenia wilków, żeby potem już nie liczyć tych zabitych wilków. I z maszyną obliczającą od razu premię należną. Ale wie pan, zrezygnowałem, bo jakiś zamyślony wilk może się obrócić dwa razy i będzie manko. No tak. Tak. A w lesie tak. Do manka dopuścić nie wolno. Tak jest. No proszę pana, poza tym, zanim nasze biura konstrukcyjne opracują dokumentację techniczną tej osi obrotowej, to wprowadzone wilki mogą nam pożreć owoce naszej nowej polityki rolnej. Tak, i wszystkie konserwy importowane. Ale słusznie, proszę pana, słusznie. I tu pozwoli pan, że ja przejdę do następnego punktu. do innego zastosowania takich drzwi. Pozwolą państwo, więc na przykład, proszę państwa, no więc drzwi powinny być lekkie, składane, przenośne typu walizkowego, bo na przykład na plaży, upał, gorąco. Człowiek nie wie, co ma zrobić. Wyjmuje drzwi, montuje, otwiera i już mamy przeciąg. Mało prawda. Na przykład myślałem o zupełnie ekstra typie drzwi do zagajników. Rzęsiście oświetlony, ale i dyskretnie, tak, żeby można było trafić nawet w podnieceniu. Tak. A czy mała furteczka nie wystarczy? Wystarczy, byleby tylko nie skrzypiała. Tak. Ale drzwi także mogą służyć do podsłuchiwania. No na przykład często zdarza się na ulicy, widzimy dwóch osobników, którzy rozmawiają na taki lub inny temat i chciałoby się podsłuchać obcych tematów, prawda? No stanąć taki i słuchać to nie wypada. Więc co robimy? Montujemy drzwi, za których dyskretnie orientujemy się w tym i w tamtym, prawda? Nie zapominajmy także, że drzwi mają dziurki od klucza, prawda? Które dają zainteresowanym bardzo duże usługi. No ja nie wątpię, że jeżeli nasz resort któryś tam przystąpi do masowej produkcji, to nie zapomni także i o częściach zapasowych, prawda? Chodzi mi mianowicie o te, o same te. No, klamki. O dziurki od klucza. Same dziurki. A poza tym, ileż takie drzwi mogą dać usług na przykład w rozmowie z nudziarzem na ulicy? No kiedy człowiek ma dosyć nudziarza, to bierze go za kołnierz i wyrzuca za drzwi. Przepraszam, czy tak. Pan nie ma przy sobie tych drzwi? Sam pójdę. Biorę prysznic i patrzę na planty, które cudnie zielenią się w maju. Nad dachami kościołów kuranty, a pode mną dzwonki tramwajów. Ten życiorys dał los w upominku, karmelicka mnie wiodła ulica, tam gdzie ojciec wychował się w rynku, a pradziadek miał kram w sukiennicach. Ja to miasto od innych wolę, choć nikomu nie stawiam za wzór. Zawsze będę wychodził na pole, niech se inni wychodzą na dwór. Ja nie śpiewam o rajskim ogrodzie, który żadnej się wojny nie boi. Tu tak samo śpią dziwka i złodziej, ale moi. Prysznic i patrzę na planty, które cudnie zielenią się w maju. Nad dachami kościołów kuranty, a pode mną dzwonki tramwajów. Niepotrzebny mi dowód i paszport, i w ogóle zbyteczne są słowa. Ja mam w genach pisane to miasto i na duszy pieczątkę Krakowa. Ja to miasto od innych wolę, choć nikomu nie stawiam za wzór. Zawsze będę wychodził na pole, niech se inni wychodzą na dwór. Nad tym miastem mnie kiedyś rozsypcie szarą chmurą miliarda atomów. Wtedy nawet, gdy skończy się życie, będę w domu. Ja to miasto od innych wolę. Za chwilę Czesław Niemen podzieli się z nami swoimi spostrzeżeniami na temat widoku z okna. Piosenka pod tytułem Stoję w oknie, ale wcześniej w tymże oknie pojawią się pani Flora i pan Gustaw w skeczu autorstwa Henryka Bardijewskiego W oknie. Odejdź, Guciu, od stolu, stań tu, obok mnie, przy oknie. Oj, nie ściągaj serwety, serwety zostaw. No, obejrzyj się jeszcze raz. Nic nie ciągniesz za sobą? Nie, już nic. No to chodź, stań tu. Nie na firance. Oj, przepraszam. Obok. A po co widelec? Zostaw widelec na stole, zostaw. No dobrze, patrz teraz. Gdzie? Gdzie, Floro? Przez okno. Widzisz? Widzę. Ulica. I co jeszcze, Guciu, widzisz? Latarnię widzę. I co jeszcze? Dom po drugiej stronie ulicy. A nowy rok widzisz? Przez okno? A gwiazdy, Guciu? No. A jak czas mija, widzisz? Pijanego widzę, Floro. Och, kiwa do nas ręką. Pa, pa. Wszystkiego dobrego. Ale Gustawie, przecież ty ze mną jesteś, nie z tym panem. Nie zapominaj się. Przepraszam. O, drugi idzie. Wszystkiego... Przepraszam. Dobrego. A może on był trzeźwy? Jest noc jedyna w roku, można powiedzieć, przełomowa. Stoimy oboje w oknie, patrzymy, można powiedzieć, na świat. A ty, Guciu... Nic, tylko robisz miny do pijanych. No, on mógł być trzeźwy. A jeśli nawet? A to co ciebie, Guciu, obchodzi ten trzeźwy? Obchodzi, bo jeżeli on jest trzeźwy, to ja muszę być pijany. No, jeden z nas musi, na pewno, no, musi. Musi, Floro. A może by pójść za nim? Co? Sprawdzić? Ale, Guciu, no Boże, co też ty wygadujesz? Za mężczyznami każe mi biegać i to w noc sylwestrową. Co za koncepcja? I nigdy w życiu nie zabiegałam o żadnego mężczyznę i nie będę. Przeciwnie. To za mną biegają. Oczywiście, jak się wśród mężczyzn trafi jakiś mężczyzna. Rzadkość wielka, jak biały jeleń. O, patrz, Floro. Co? Tam w oknie naprzeciwko... Też stoi para. Bawią się tak samo jak my. Niezupełnie, Guciu. Oni się całują. No i jeszcze nie, Floro. Za prędko patrzysz. Ale on trzyma jemiołę. Zaraz będzie. Nic pewnego. Trzyma jemiołę, bo nie wie, co z rękami robić. Kiedy się nie wie, co robić, to dobrze coś trzymać. A co ty, Guciu, robisz z rękami? Jakże, Floron, trzymam ciebie za rękę. Rzeczywiście, oszołomiła mnie ta noc, to, że nawet nie poczułam. Od dawna tak mnie trzymasz? Od tego drugiego pijanego, albo trzeźwego. W końcu nie wiem, jaki on był. Może półpijany? A ty drugie pół. Co? Ty się ze mną dziel, Guciu, nie z obcymi. No więc wracajmy do stołu i złóż mi życzenia. Chodź. Komu tam jeszcze machasz? Nie. Boże złoty, jak ty się zachowujesz? Przepraszam, Floro. Jeszcze chwileczkę. Ale nie, ani chwileczki. Siadaj i jedz. Nie nadajesz się, Guciu, do stania w oknie. Stoję w oknie. Długo w noc. Księżyc powiedział mi, że nie dla nas lśni. Bije zegar, cichy dzwon. Samo dwie duże łzy w oczach mam jak ty. Thank you.